mwanga nimeona, wala sikujali, nikafumba macho. Wote nalonchoma, maumivu makali, manyanyaso. Simsimo nafsi, siwezi kudanganya, uwepo wako unanifanya nalia. Fanya urudi basi, japo kuntazama, omi mwenzako, ukweli naumia. Kinachoniongeza kizunguzungu, hata uniwazi, kutona kesha nkimomba Mungu, wawai simazi. Kinachoniongeza mawazo, hata uniwazi, kutona kesha nkilala mikanjo basi nipone. Nipone, nipone, nipone, nipone, nipone, nikuone mama, uko wapi nipone. Nipone, nikuone, nipone, japo nipone, nipone. Ona roho yangu inaenda manjegere, manjegere, manjegere. Aro yangu manjegere, manjegere, manjegere. Nakukumbuka sana wo manjegere, manjegere, mwezi oro yangu manjegere, manjegere, manjegere. Ata sinali kutwanzi manawaza kisa nini tali tamasku kupara. Sijajua na maliza na yaza peja kutafakari. Njoni wa sheta kisa kitaniwa. Mtu mwingine na kesha tumajo, singizi sina. Ikeni jaka tusura yako kuona zizima. Mpaka na ashiku kikangaziko tama neno kuyongea. Yote sababu masikitiko akia Mungu na nyumea. Kinachoniongeza kizunguzungu hata uniwazi, kutona kesha nkimomba Mungu wawai simazi. Kinachoniongeza mawazo hata uniwazi, kutona kesha nkilala mikanjo basi nikuone. Nikuone, nikuone, nikuone, jo basi nikuone. Nikuone, nikuone mama, uko wapi nikuone. Nikuone, nikuone, nikuone, nikuone, nikuone. Manjegere, manjegere, manjegere. Aro yangu manjegere, manjegere, manjegere. Nakukumbuka sana wo manjegere, manjegere, manjegere. Mwezi aro yangu manjegere, manjegere, manjegere. Ata sinali sikia ya leo maku, afadhali ya jana maku, waganona kwa video maku, ni mazito mama. Nilo sikia ya leo maku, afadhali ya jana maku, waganona kwa video. Ona roho yangu inanda manjegere, manjegere, manjegere. Aro yangu manjegere, manjegere, manjegere. Nakukumbuka sana manjegere, manjegere, manjegere. Mwezi aro yangu manjegere, manjegere.